الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. دي دريم باب دا ولي سيد سورة البقرة كي صرف دو بني اسرائیلو احوال بیانی اغی که والفصل بیان شو اشپک خبری وی دری عیبونا دیهودو تحریف کتمان حق او ترک عمل او دری صفتونا دو ممنانو اعمال صالحو چی صبر صلاة ایمان بالآخرت. بیا دا دویم فصل شروع. یا بنی اسرائیل اذکرو دیکی تمهیدو و بیا نعمتو نو اتو او دو عذابو نو سلور نعمتو نو ذکر کرل. اول نعمت نجات فرعون قید نجیناکم من آل فرعون. او دویم نعمت نجات غرقنا قید فرقنا بکم البحر. او دریم نعمت اعطاء التورات قید وعدنا موسیٰ 40 لیلتا. او سلورم نعمت عفو د ګنانا ډیر غټ ګناه کړو او شرک یې کړو چې توبه وستا نو باغ سره الله معاف کړ. وایز قال موسی لقومی یا قومی دا پینځم نعمت ذکر کړي. ټول نعمتون نوچت او فوق چغی تبعث بعد الموت وی دنیا کی مرشو او بیا اللہ جوان ذکرل بنی اسرائیل. او دا اغا واقعہ وچی موسیٰ علیہ السلام تلیو کوئی تور تا کتاب لا سلوی خرزی تیرے کڑی وی او کل چراوی کتاب راوڑو نو دی انکارو کو چمونگ نمانو چه دا اللہ کتاب دے یا مونگ نمانو چه تا سر اللہ خبری کلی دی کوئی تور کے پدی یقین نکو. سورہ اعراف کے بیا رازی چه موسیٰ علیہ السلام تا اللہ رب العزت ہوئی چیز دیوم راولنو دی یقین نکی کنا نذین مشران او خوریز خلق سرداران را جمع کا اور ہے ولا ناغاویا کسان زان سر بوت لو وقتار موسی قوم 70 رجل للمیقات. کله چې الله کلام کو موسیٰ علیہ السلام سره نو دی هغه وخت کې وی زمونږ یقین نکی الی به زمونږ یقین وشي چې الله مونږ سره مخامخ خبرې وکړي. دا سوال د بیا د بیاو ډیر سخت بیا د بیاو ځکه دغه سي مخامخ خو موسیٰ علیہ السلام سره هم خبرې نه دي کړې. مینز که حجاب لیدل خونو یو پیغمبر سره الله داس خبرې نه کړې چې مشافهتن چې لیدل پکې کېده. عزیز علی دو سوال وکم نه دنیا کې نشي کېده او الله بیا عذاب راوستو مړې کړو هغه ځای باندې. بیا موسی علیہ السلام یوازې پاتې شو فریاد یو کو چې الله زبر سکوما ته چې اوس واپس لړ شمه بنی اسرائیل ته وسو ایم اوی بوی چې هغه مشران دي مرګ لبو تلیو اده مو سره ویلو چې الله که خو حدې نو زبر دې عمر سره مړکړیو مانو بسړو خبر به خور شي وه اسوال یو کو فریاد یو کو الله بیا ری ژوند وکړل. دا نعمت پینځم په دې باب کې خان وایز قلتم یا موسی او یاد کړه وخت چې ویلو تاسو یې موسی علی السلام لن نؤمن لك مونږ یقین نکو ستاسو په خبره نؤمن ما نزلت یقین او سره چا په خبره یقین کوي کله نه کوي زیدا مطلب نه یي چې مونږ ایمان نه راوړو نه سره خو بیا کافر کیږي او دلته معنا په خبره یقین چې ستا په دې خبره یقین نه کوو چې دا تورات د الله کتاب دی یا په دې خبره یقین نه کوو چلا تا سره کوئی تور کی خبری کړی دي تنو من لکا نور خو یقین کو چې ته د الله پیغمبرې کله به یقین کو حتا نر الله جهرتن ترې پوری چوین ولا لرا مخامخ فاخذتكم الصاعقه پس اونې او تاسو لرا یو تندر فاچی راشی نو دا دی مطلب دائی مخ کی سره دائی چه دا عذاب دا سن راغی دا ردی دا دی بیدبین راغی چه سوالی وکو نر اللہ جارتن بیدبی وکن خوا دا نو چه معتزله پا کزان لا دلیل گوری بلیغی خوی چه اللہ نشی لیده نه په دنیا کې نه په آخرت کې دا دے که اغیی دیر خوشحالش چو گورا چه اغیی سوالو که دلی دو انوی ننیو دا مرای نا خپی نکلو حلاک نکلو داوی دیو جن چه اغیی دا اللہ دلی دو سوال کلی او اولی دل خو نشی که دی نه دلتا نه په قیامت کې نداغه خبره نه ده عزیز سوال دې بیا ده به او چې دنیا کې دا سوال کوه دا سي موسی عليه السلام ته وي چې موږ ستاسو په خبره یقین نکو وګورئ پیغمبر په خبره چې یقین نکه کنه عذاب بن راځي لعلکم تشکرون ثم بعثناكم من بعد موتكم کور سوائقین امراد تندر دی کو تندر ستوی اغا نی اغا در بری نچرا پریو دی اخو داگه یو مانا دا تندر دزل جتکی تا اموی او دا دیر راغلی دا زکا نور سورتنو کی بیا فاخذت کمر رجفتو رازی انیو تاصل ریو زلزلی زکا مراد تنزلتا کی دزلو آغا جٹکا او زلزل دا دا عذاب پر آغی او موت راغی رستوی گا نمین بعد موت کم فا پرویزیان انکار کی دا معجزونا دا هر پیغمبر معجزی چی نمانی که دمخ که پیغمبرانو و که دی پیغمبر ده ناغی دلتوی چه سوائقین امراد بیوشی ده مرک پی نور آغلی بیوش شو بیوش سره گدیر وقت بیوش اینو بیا بیدار شی کنه نا رست قرآن من بعد موت کم ویلی بیوشی نیازی اخو اغید اخپل غر نظریه ده پارا ده لفظ معنی غلطا کئی خواه سوائقه بیوشیتا نوی اغید پارزان ده الفاظ دی اغماوتا وی تغذیب صورت عراف کی رازی اونیو اوتا سلرا یو تندر یو زلزلی وانتم تنظرون او تاسو یو بل تکاتو او ساده نو خوتو مانا بهتر دادا چی اغی یادی اغا خلق چی ملکی دو نو بس یو بل تکاتو ساده نو خوتو پریواتو وانتم تنظرون دو این مانا مفسرین دام کئی چ انتم دے عام خلق سره خطاب کئ موجودو بنی اسرائیل سره ولیکم خلق چې غلای کې مړشه او بیا ژوند شیو نو باغی کې داغه موت نه خوي یوې خورانګونه زیړو اول به جامې ډېرې زړې دي نوی جوڑا بے آوستاو چی بلو رضبا شوانا بدا سوی چی دا کلونو نوی دامانا انتم تا سوینے او گو رئی چی دا آغی خلقو آغا آثار دا مرگ آثار و علامی وسم پاگی کی موجود دی دا مانا بعید دا خان اول مانا دا اصل کی سم بعثناکم من بعد موتکم بیا ډیر وخت پس هر څومره وخت تیر شي او پکې بیا می ژوند ذکرې تاسو پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دا خاص دی د پاره مخکې هم بار بار ویلو ښا چې لعلکم تشکرون چې تاسو زما شکریا ادا کړئ تابعداریو کې دا زور نعمتونه در باندې د پاره کومه زګه د نعمت شکریا ادا کول لازمی کنه لعلکم تشکرون دی باندې سوال یو چلته همونګه وی هغه سلور نعمتونو کې اول نعمت داو کنه کیف تکفرون بالله وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ چلتا که دو موتا دو حیاتا ذکر شیو کنا وز داخو پا کسی وائی رالو پا دی بانده چه موت راگه بیا جون راگه داخو داغی نسی واشو اما که مویلو چه دقا دو حیاتا دو موتا دی کنا دې صورت کې ودا ډېر راضي تقریبا سلور زلا چې دې دنیا کې الله مړي ژوند وکړو دا لوم بيزل راوي نو بقره په واقعا کې بیا راضي سړي ژوند دې شو اندغه سي اخر کې چدا اصول خلاص شنو بیا برازی لم تر الی الذین خرجوا من دیارهم سلور زل رازی جواب دار چدا موت او حیات او غنذی چکم د اجل موت چار چاله مقرر شوی دی بلکې دې ته موت عقوبت ویل شي کله کله الله یو قوم له سزا ور کوي نو سزا دی حد تورسی چی ملوشی دا سزا انتہائی کنخا کل آسی والا سا عذاب ورکی او کله موت راشي دا عذابي ځکه دا هغه موت نو چې د نیټه او یغې نه خو پس بیا څوک نه ژوند کیږي. او دا قران کې ډیر راضي چې چاله الله عذاب ورکړي دنیا کې دا غي شکل د موتي بیا ژوند کی. بیا هم ژوند کړي تاسو پس د مرګ تاسو نه دې لپاره چې د الله شکر ادا کړئ. شکر ادا کول سمانا دا یو دی لغوی مانا دا پا لغت کی شکر ستوی اثر دا نعمت چه دا بنده پا بدن بانده کارشی دیتا شکر وی اثر دا نعمت او اختیاری شنه دی لکه د آخري زمانه په حال کې چې راضي وي چې یا جوج ماجوج راشي کنه او دنیا کې هغه خپل کارو کی کنه هیڅ شی به پاتې نشي. خو بیا په الله رب العزت یو قهر او مرض مسلط کی نو مړ بشي چې مړ شي نو زنده سرو د شرمخانو د لیوګانو اختر وشي. هغه کې راغلی و چې تشکر الدواب بو هغه زنده سر چی کنه هغه به شکریا ده کی نه ساربو بشي تک دا هغه شکریا ده ولی ساربو شو یا یوج ماجوج یو خوار مداغی اغا اثر داغی پا بدنونو کی خکارا شکا حالتا که حدیث که تشکرو لفظ راغلے حالتا خلقوی چی دی سنگا شکری آداکل آسمان تا اخلو آداکلک نا بس چی سار بشنو داغا اثر دا نعمت پیوشکا نخواہ دا لغوی معنی او اسطلاح کی شکر کی اوسو مرتبی دی یو دا چې دا غي بنده احسان اومني چې در باندې د سره سه احسان کړی دی هغه اومني وزله کې دا احترام کوي په جواب باندې دا غو صفت کوي او په بدن باندې چې سکیستان نو خدمت کوي دی ته شکریا وایي. ښه اگر الله شکریوم دغه څه د پبنده باندې چوم بد الله احترام کوي پزړ کې اوم به سناوي پجب باندې اوم به په بدن او په اعضاء باندې طاعت کوي د دې لپاره دي. ځکه عرب په دې باندې خپوي ځو چا څه به چا سانو کوي خو بس بادشاہانو تناستو اجه سبه ولا ورکړنه جوړ بیا په صفاتونو نه ماړی دا یو پکې وی چې افادت کوم النعما مني ثلاثه يدي ولساني والزمير المحجبا وستاسو نعمتونو په وجه باندې اونګه ستاسو درې قسمه شکر ادا کو یدی ولسانی والزمیر المحجبا پلاسونو پلاسو خپو په جبا او باغ زلبان چې افټ ته نخکاری اصل شکروم دغه تویخه چې زمو نعم چې احسان کړی تا باندې داغه د درې قسمه قدرو کې ندې تاسو شکر وایخه الله وی دې پاره بیا ژوند ذکر دا پینځم نعمت په در باندې وکم چې زما شکریا ادا کې تشکرون. شپږم نعمت فضل الله علیکم الغمام مون سورې کړو پتا سو باندې د وریز زکه جزاسه دې کې اباد شو په سحرای سینا کې چې بالکل نغونه وا نغرو نو آبادیو نو بس الله په وریا زراوس تنور باړو ښکاری دنه هر څومره وخت چې وتیر سوره سوره واه نور نو سوره کوم پتا سبحان دی دواریا وم نعمت وانزلنا علیکم المن والسلوى د خوراک تنظیم ښه سوره تنظیم خوشو نازل کړی موږ پتا سبحان دی یو قسم مرغه یو قسم ترنجبین المن والسلوى ومرزان خوراک تنظیم الله ذات وکړو انزلنا سمانا دا لفظ راضی خو دین مطلب پیدا کولی بس دا نچه دا اسمان زمر کی براشی شپگمایت وانزل لکم من الانعام سمانیت ازواج اللہی تاسولمی اتق اسما ساروی نازل کری دا خو اسمان نور زمکا کی پیدا کری سوره حدید کی ویلی وانزلنا الحديد فيه بأس شديد وسپنه می نازل کړی دا چې ګستاو د پاره د جنگ ډیر سامان دی کنه نلتم دین نزول معنا دا نو چې نازلول خو بس چې نعمت ډیر بهتري نو هغه کې الله نسبت انزلنا کی دا سوګانې لګی دا د اسمان نه راغلی ښا امن او سلوه دا اسمان ننراتلو دا داغی زمکیو ولیکن دیر معجزانونو انزل نیزکوی المن حدیث کی رازی سمانا و توی سمانا مرغیوی و چی سمر داغی اغا شکل و داغا بیان شوی دا نخی نشانی نو دغا ملست ناغست شوه ده چه ده دغا سیو کنه نا المن نا من اغیطوی چه ورده با ده سهر ده پیشمنی نا ترنور خطو پوری را ورده با پا بوتو بانده پا ونو بانده سپین لکه ده برف پشانده و خواگو لکه ده گبین پشانده المن آغیتوی گورا معجز آغیتوی چه اسبابی نئی بس دا دی اسباب نو کنا دا دا کم زین راتو بس قدرتی شیو راتو سا اسبابی خونو چگنی چا او بکی خودی او پکی سوا چولو حد آغینا شیدا شید جوڑ شننا بس دا سی قدرتی رات لبلا اسبابا دیو جن حدیث کرا غلیو نبی علیہ السلام ویلیو چی الکم اتو من المن زمونگ پو وقت که دا خریلی چی دے کلی جا باران نا دیر شی نو دا زمکی نا خریلی راو سپین ویدام داغی من پشانتی دے پسکی پدیکی چی داغی ام تو خم نو داغا سے اللہ پیدا عددی ام تو خم نشتا خریلی چی پیدا کی داغی تو خم نی خپل موسم پیدا کی داګه ونتی نو زم داګه نه د مطلب دا او چې تام بلا اسباب دی او هم بلا اسباب الکم ات من المن کنه او په سیرین ذکر کوي چې کوم زینو کې یخ دی ډیر او خونان پکی دی د باغی که وسم وی پاغی ونو بانده داغی من سنس آسارو داغی پشانت شی پروتی او سلواوی لیشی اغا مرغو تا و ملزانو تا دیده دی پارم بازو ویلیو چی ریتی مرغی باوی اغا غلط دا اغا سل کسو مولا غلط شیو چی حدیث کی سمانا را لو دا خود آغی نمو فقط دا مطلب وا چې دا سمین نه دی او سمین رت شوی ته وای نو ځکه دا معنا و چر تکلی چې روتی مر غیر روتی نه سمین سورب ته وای او بلځه کې چې حنیز راغلی د نزاغه معنا ریتوالخه چې ابراهيم عليه السلام المنول اس خير اورو بعجل حنيز غير تکلو کړ او چې کله وی بعجل سمين نغه معنا سورب چې سم وړیته نه بیزه ها ورته نه وی بس دغه سره برالوتی او د دې خوراکو الله ولر دنیا کې دا بهتر نعمت ورکړې و دې ځکه بهتر نعمت په دنیا کې دغه یې کنا چرګان او حلوا څوک چې ډیره مکلفه ډوډۍ کوي چاله نو چرګ ولا لال کې او زوی حلوا ولا په کې مزاو کنا مرزانو او المن نترن جبینو دې د خوراک تنظیم ولو کله کما اجرو کنا ماجر الله ته تنظیم کوي کنا وسو تامر کوي کلو من طیبات ما رزقناکم دا زمیلما د احترام د پاره ویل شي ځکه مېلما اکثر داسي چې حیاناک ونتی یو نو ډیر تعامونه پراتی خو هغه لاس کوي نه چې څنګه را پورځو کوخان دي چې ته خو ته داسې ناس نو د مالک وته وی چې اله کلمه وای بسم الله کوي کنه الله رب العزت هم دې ته د احترام د پاره وی چې کلو خوره کنه او یادای چې هغه شیزونه ناشنای چې مېلمو ته ګورینو زړه نشي کولی چې راځي چې د خوراک شي نه نو کله پویږي په دې باندې چې د خوراک شي د چلول نه ورځي او کله امونه چې مخ کې رااله کنه امېلمانو ته وکی خو دې شناوی اجازه لوي چل نه ورته چې وسنګ خورما اسنګ ویني سمه نو چې مالک وو ته چلو خو نو بیا به خوړو نو دا زمیل مستیایو اصول دیخا چلاوی خوره صفا و سترا اگر از دقام چی در کلمه دی تاسو تا من طیباتی ما رزقناکم طیب دو معنی که مفسرین یو معنی امام راغب کئی چی طیب ستوی چما کان یحصلو بطریق یجوز و بقدر یجوز و من مکان یجوز وچ ده حاصلو لو طریقه هم جایزی کما طریقه ده حاصل کرده او اندازه بانده چه دمر اندازه سیوانه گوره اسرافونو کې اندازوم پکې وي او په داسې ځای کې چې هغه زم د جواز ځای د ګمراهۍ ځای نه وي د شیطانې ځای نه وي نو هغه ته طیبات ویل شي خو اته ما معنا کې یو ځای خو دې ټول خلاصه ده چې ما لا یکونو فی حصوله شبهتن طیبات هغه ته وی چې دا غي په حاصلولو کې شک شوبه نه وي بس شک شوبه پکې نه نه هغه باندې کم ځای ګوري طیبات په کم ځای ګوري نن کم شي چې هغه شک شوبه نه پاک دی ها یا پکې پر دې حقیقت او یا به په داس طریقه باندې غستی سودا به کړی چې هغه د شریعت نه خلاف وي هغه بیا او سودا و داسي چیاغا با دا شریعت نخلافی شباو با که پیدا شوی ایا به دیو جن چې چاراولی ناغا په بل چانو مغستی یا به ولا روز مقرر کړی یا به ولا مخ مقرر کړی چې دا پلانی کال دی او د سلوی اختیدا او د جمعه دا او د مقام دی نو امام رازوی چې دا وی په حصول کې اس شوبه نه نو هغه طیبات دي خان خره صفا او ستره رزق چې درکړې مه تاسو ته دا دلته مطلق یې ځکه کړې دي چې دې سره دا لفظ پروت دی چې ولا تدخرو جمع کول مکوې ښا بس واخ واخ سره چې سره ځینو خره واخ واخ سره ښا جمع کول مکوې ښا ولا تدخرو اوی چې ته صبرې ده دا حق پرستو دا شان دی ښا اغی وقت وقت سرک ابراهیم من ادهم مشهور صوفی او بزرگ ده اغی چه تبار تنو خواه تبلیغان نو خواه تبلیغان نکور خضی و تاوی چه بالخ زن سروال کنا نو یا غلی اصدا سکو چه بالخ را سرشتے کنا زی و سر لگو ای بیا ته وی چې د اوبو د پاره لوخه واله کنه اوبو په سوس کې سو ګیلاس او سو لوټا او سو کنډولوس ناغه داسې کړ لپه کړه وی لوخه شته را سره کفایت شعار خلقونو تکلفات پکې نو کنه خلق ناغي هغه کار وکړ من اسرائیل باندې چته اورز به پکې وی وقفه وا چې خالی روز وا کړسو نذیبه د جمعیر د مخکر وزن او تجمع کړی چیرې سبب نه ورګه دا وکیدو سار چه سره وې تو وو طالبانو وکاري خلک نو بس دا وینې نقصان جوړ شو الله یو ما ظلمونا زمونږه حسن دي کم کړی زمونگا نقصان خوندے کرے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن پلزان سرے نقصانو کرو چی بن شو پی نقصان داو کن بس منو سلوہ بن شو چیری کل داکارو نشورو کرل لیو نقصان داو شو تیم نقصان داو شو مفسرین ذکر کی لولا بنو اسرائیل لم یخزن لم یخنز اللحم کبن اسرائیل نوے کنا نن بغو خنس خاکی دا کارسور پرتاو دغا سی فرج کنا نبس خاکی دا فاغی بدبخت دا سی اکلو چه غمن او سلوائے بلی روز تکی خودا نو چه بلی روز شو نو آس خاشیو ادغا پکیشیو دا اغا وخنا وخس خاکی اینو نو دا دا غیز پار عذاب شو از امونگ دا پار عبرت شو چیره چره با دا بنی اسرائیلو بشانت کار نکو خوا از این خدای را لسنور سزارا کی غیل اخوار کلا دا امونگ دا پار عبرت شو او نبی علیہ السلام ویلو چه ور خیال کوئے لتر کبن سنن من قبلکم تا سبم دا غیب قدم قدم کدائی کنا خوا دا کارو نکے ور خوا ظلم معنا نقصان الله وی زمونږه څه نقصان نو کړې کټول مری منو سلوا خړل لیکن شوخ په لزانو باندې ظلم کوونکی و نعمتونه ذکر شو تر دې ځای پورې هر پسې عذاب ذکر کړي دا وجه د سوء ادبنا بے ادبین او دا عذاب دا واقعیا د یوشع علی السلام په وخت کې و د موسی علی السلام نه پس یوشع علی السلام دا شاګردو هغه الله پیغمبر کو هغه بنی اسرائیل او داغي نسل چې پیدا شوه کنه هغه یې پاسول او حمله وکړه په شام باندې هغه خلق تن لری که عمالقه لولوی بلاگان سره دې نه چیزی بنی اسرائیل مشران موسی علیہ السلام ورته ویلو چې الله امر کی تاسو ته چې دې زموږه ته داخل شه او جهاد وکې پی موسی علیہ السلام ته وی چې یا موسی ان فی قوم جبارین توبه توبه تا خلق لذل هغی خمونگا پا جولے کی روڑی نمرا لولے بلاگان مونگا غی سر جنگ کولی شو انا لن ندخو لها مونگ چلن شو تیخا نو بس اللہوی چی بس پا دیمی دا زمکا سلویخ کال بن کڑا بس دیبو تنزی دا سزا شو دا غی خوا او چی دا غی نسل رو رسی دا ایوشا علیہ السلام و تا بیانو که تقریر وکړه ډیر د بہادرې نو بس هغه پاسې ده جنگ وکړه قوم سره غیه فتح او شو الله فتح وکړه فتح دا سوا ډیر واقعیات راغلي چې بس فتح نږدې و او دی کې نور پرې وته اور پسې د خالی روزوا نو یوشع علی السلام وی چې الله وخت لګ دی او ما ته حکم دی چې فتح وکا او وخت لګ دی او سبا د خالی روز ده سبا خو جان کول نه شو یا الله ته دې نور ته وای دې لګوټی سار شي الله رب العزت حکم وکړ نور ته جوړ درګه نو بس هغه درې نو فتح او شو نو خلا یو دا معجزه و یوشع علیه السلام بل دا و چه غنیمت راجمه شو راجمه شو ست گوره جسوم را غنیمت با یا خدای تو تو کدیر قدیم بادشایی و لکه در روم و فارس کنه چه غنیمت راجمه شو نو پخواب غنیمت چه تقسیمه و نه و میدان بپروتو دبر نباور راگه او چت بیکو وز دی ناستی اوور نرازی نوشا علیہ السلام دی تاوی چی فیکم غلولن تاسو کی جا خیانت کرده دیخوا کی ناس پیو کرسے باندی اوی دا هر قبیلی مشر ما سر اللہ راکوئے ما اللہ سر راکوئے هر مشر براتو یو پکر آگئی چی لاسی ورکن و لاسی ور پوری ان خطو وی تاسو سر خیانت تی دوکا راو لخنو ناغا چه غیر آلنو خیانت پکیو نسو کوئی خیانت داو چه دسرو درو دغوئی سر جوڑ کلیو دسونی دغوئی سرو پر چه بلا سوران دادو اگه پت کلیو سڑی رکڑاو اخا لکشه نو اجی بس اگه وردو نوور راگو انی وثیو چد که تا پا دی واقعی کرا گلی فیض قل ندخلو وازل قریتا و یاد کئی چوی منگا داخل شے دی خار تا خار نمرات خار دا بیت المقدس دی زکا اگا پا داگی شام کیو کنا فکلو منا نخرید دینا حیث شیتم کم دی چستا سخخی رغدن پریوانا دو امر او تکلیو بیا دا امر خود احسانو چې دے اللہ ملک در کر دیر عباد ملک دیو دیر قیمتی زمکہ داو دیر دا باغنو دا میوو زمکہ دا نزے زے فکلو منها تاسو خواسم دا خوراک قدتی ہے بس چکم زے کم فخی نخرے خویو دو حکم اومن ہے یو حکم ودخل البابا سجدا داخل شه دروازی دروازی تا سجده کون کی باب دروازی تاوی یو قول دادی چه بیت المقدس دروازی وی کنا جدا جدا نمونه یو ته باب الحطه حطه تن بل ته باب التوبه جدا جدا نزغه یا ذول چې د دې مقبت المقدس په دروازه کې ځای نو سجده کوونکی سجده نمراد روکو دا ځکه پتلو کې څوک سجده نشي کولې روکو کولی شي بوډاګان ټول چروانی روکو کوي کنه سرو نخکتا کی انحنا و تویخا گور سجده پدی مانا را لکن چیغا مخی سجده پا باب کی ذکر شیو انحنا سر کتا کول دی ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا و ادویم کمرات دا باب نا دا جماعت دروازه نشی نبیاد آغی خار دروازه دا تکا پخوا با خارو نداسیو چې د ټول خار نه به دیوال چا پیرو دوی وړي لري زنه اوس دیوال نه خونه چا پیری یا به دښمنه دی اتی وین هغه دیوال کې به بیا دروازې جوړ کړې وي او یا دوکانه اواز چې واسو تن وښه نه هغه دروازې بند کړې وي او بسم الله ټول خار با هغه دیوال ته به سور البلد وي د ټول خار دیوال کې اسو کو یا دروازه ته نمراد دا داخل شه دروازه د بیت المقدس تا سجدن عاجزی کوونکی یا ذروکو په شکل یو دا معنا ده دویم داخل شه دروازه د بیت المقدس تا سجدن چې داخل شه نو بیا د ورکات او کې تحیت المسجد یا تحیت ده شکر منزخه داشته ده نسوک ده سجده نه آغا آخری ده ده جماعتم احترام ده او سنت تی چکلی او سلی جماعت تراشی کنا ده بانده لازم ده چه درکات بکی کمانزل را غلی کارسل را غلی ده ده تحیت المسجد وی ندیت اموی او یا امرت تینا سجده ده شکر ده ده شکر سجده اگه که او دست آجت نئی چی او نعمت حاصل شی او تا تا خبر را شی نو تو ده شکری سجده کول شی لکر آزوی نبی علیہ السلام لے چی ده ابو جهل سر راولو نو سجده لشکری دست نورم دیر یو ځین د ملک نماز فتح اواز راغې چې څه چلو شو نو چې فتح او شو نو نبی علیہ السلام د شکر سجدا وکړه نو دیته موي سجدن سجده کوونکی یعنی منځ کوونکی وقولو حتوه بل امر زارې چوایې وای کلمات بخشش وای کلمات استغفار دا دو امر شوخه الله وی زب سر در کوم تاسو لاغي و ویلی چیر مونږ له بسرا کوي الله وی دو خبرې وای نغفر لكم خطاياكم بخنه وکم تاسو استاد ګناونو تاسو او دویم وسنزيد المحسنين او خامخبا زیات کم اجر د محسنين د حق پرستو محسنين هغه چې عمل کوي نو په اخلاص سره کوي او په سنت سره کوي دا دوه شرط دي هغه ته محسنین وي دا دوه خبرې وو حته تنخ په معنا رجول رجول یعنی ګناونه معاف کېدل دا ته نمراد دي نو څو کوي دقه او طويل او چوایې هغه دور دا ګوره ګرامر خامخا بید دین کیگی نکن کنی اس قیده داده چی قولو را گئی نو حتوتن نرا دیدین رو حتوتن منصوب برا دی دکا مقوله دا مفول بیهی دی داولی مرفور آگلی بید دلتواتا لفظ پروتی مسئلتنا حتوتن زمونگا سوال دا گناه دا ریجولو دا گناه دا ماف که دو دیں دعوائی خواه چه زمونگا مطلب دیده که زمونگ مطالبه دا اللہ نصده حتوتن د ګنا معافي د ګناونو مغفرت دال نلا وی دواله خبرې به وشي بخنه به مکما او د نیکانو خلق اجر به زیات کم یو په لس به کم چې خو همیشي فبدل الذين ظلموا قولا پس بدل که اغی ظالمانو خلقو اغا قول لاللہ چو تیویلیو غیر اللذی قیل لهم اویوی بغیر داغینا چو دی تصویلی شویو بلسی ہوئی اللہ قول پریخو دو نو یوزلی و تظلموی نو گو ربیاوی فانزلنا علی اللذین ظلمو سردین چو مویلو چو قیدہ دادا چو ذل لفظ ذکر شی نو بیا نو ذکر کی کچھ بیا ذکر شی نو پوش جدی گی سچل شتخا او چل نور سنی خدا غی خلقو دا عمل شدت تا اشاره چو دیر سخ ظلمی اوکو دیر ظلمی اوکو نو بیا بیا اللہ ذکر کی نو یوی ظلمو مکرر کو ظلمو ظلمو او بل رستوی یفسقون نظور اگر پری پکیو اینو خواه سنگ بدل کو او دیکی دو قول دی فبدل اللذین ظلمو امام بخاری داوی چی دوانا نا فرمانے اکلی امی اگر قول پری خودو امی اگر عمل پری خودو دغه دواړه خبرې چې عمل بدا سي کوي چې سرونه کته کې عجزيو کې تابعداريو کې داخل شي او په خلی وایي چې حتوتن الله بخنه واړو مافي واړو ناغوي چې دخلوا على استاههم وقالوا حبه في شعيره داخل خدا سي داخل شو چ ټوکې وکړي کیناستو او لکه ماشوم چې تولن کوي نو دغه سي داخل شو تکه وسړي ویل کې په ما خو چلو شو زه خو نشم تلې عجیب خلک هم تو یو په الله نعمتونو ته ګوره خو بس لوی نه یې پکار ښا دا درچا خپل عادت او په هغه په خلی داوي چې حبت فی شعيره غنم ور بشی مونږ دغه ته اچته ګناونه بهوشي او الله غفور رحیم خو زمونږ اوس دی وخت کې غنم ور بشی پکار دی حبه فی شعيره اغدانی چې لشی پکې مدوار بدل کار سي تاس نس کړو او قران خدایږي ذکر نه کړي حدیث کې خوراغلی دی کنه امام بخاری وی علا استاهم ذکونی پتولن باندې لاړو او فقہ حدیث کې قران خدای چې فبد ذل الذين ظلموا بس قرطبی دا غي وجه بیانې بهتره چې وګوره یو قول دی یو عمل دی عمل ډیر قوی دی او قول کمزور دی القول انقص من العمل چې الله رب العزت غیبان دی دا غی کم قول پوج باندې عذاب نازل کو نو چې بیا د عمل پوج باندې به پهول نه نازلو هغه ځین ډیر دی وی غیزه کا ذکر نه کا تعلیم دې پدې کې چې ګور راغی لفظ بدل کو نو ما په عذاب نازل کو نو که څوک لګي دا عمل کې نقصان وکړي چې سجل و سره کوي خدا هغه قول لري چې حنتتن حتتن یې پریخود او حبتن یې وي بدل لري څوک دا وایي چې نه حتتن یې اونوینو حنتتن نو نیو سره زیاتی کو غنم او توي یو نن زیاتی کو نو زه یو نن په یوه باندې الله رب العزت پاغي داسې عذاب راوست رجزم من السمائی نو طول مفسرین و طول فقهاوی چی فیه دلیل علی حرمت تبدیل الامر الشرعی چی او پا شرع کی او شیر آغلی نداغی بدلول حرام دی که قولی که فعلی داو بدلینا کاغا دعا دا کاغا ذکر دی عرض چی کاغا حمد و سنا دی نو جسنگ را غلی نو اقص بیوے بلکل و بکرد و بدل نکے آیاتم پدی دلیل لے چی لفظ بدلول پا شریعت کی حرام دی الفاظ بدلول پا شریعت کی حرام دی او حدیث خوڑیر دیات تی پدی کے زکا نبی علیہ السلام یوتن تمونس خوو ناغ داوی چاشهد ان محمدن رسوله و عبده نبی علیہ السلام ها دارست چلو ما تا تسنگ خولی دی وی کنتو عبدن قبل ان اکون رسولن زخو سلویخ کال بندو ما سلویخ کال پس رسالت ملاوشو نو تیولی مخکی که چی کم صفت سلویخ کال رست راغلی ہے نو اگر تمخکی که نا عبده و رسولو عبده و رسولو داو لی دانا چی بدل کلی و ترتیبی اروان کنو نبی علیہ السلام ایدا سنا دغس یو صحابی تیوی چی کل تسملی دا دعا بوئی چی آمنتو بی کتابی کاللذی ارسلتا انزلتا و بی نبیی کاللذی ارسلتا دا وائی وی خواه نبیتینا اورو لیچی تواورا و تازدکو پیغمبر دا سی وی خواه من ذکر تاستوائی چی گوار سبق دورا ہوئے دا دا پیغمبر سنت تی ناغا صحابی توی تواورا ناغا چی واورا و نو دا سی وی چی آمن تو بی کتابی کاللذی انزلتا و بی رسولی کاللذی ارسلتا اوی نانا دا سی نگورا دا رسول او دا نبی سفر اقلی صرف الفاظ جدا دی کنا معنی خو یوا دا کنا نا نا نا خو چی پیغمبر دا خلینا کم لفظ وطے ہو اقا برا ٹنگو کنا خوا اگر نبی کبیلیو او دا رسولی کبیلیو نبی علیہ السلام اینا یو غلطی دا نوشو اگر تا غلطی دا نوشو او نور دا تکورا کنا خوا په دعاګانو کې څومره دا دعا باندې په خوانو مولانو وی کنه په میراب کې سنتو نه پس اکل د فرض نه چې اللهم انت السلام و منك السلام نو دعا خدای غزا تبارک ته ذل جلال و الکرام و سغی په کسرا منډلیو حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام ویلیک یرجع السلام سلوک ولا برابر کړو دا الفاظ نو په حدیث کې دا قیامت کې پته لګی چې دا څوک چې د پیغمبر د حدیث سم رایزان نه بل حدیث جوړ کړو او دا سي سمې ولا برابر کړي چې چا په دا هم ناراضي کیا به یې کنه خاسته الفاظ دي کړ دا که سي هغه دعا چې زبان نه پس ویل شي هغه کې څه چل کړو اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا بس وذلت كي ولا يوبان وركلدا جو درجه الرفيعه اولوتا ان پیغمبر پاغي سفرانه ماتي ده ذيب کي زياد کو ودرجه الرفيعه اپا آخر کی وصر نور سیدون یوزے کلچے شفاعت پکی راوستا و سڑیر خیسے پکی اکڑی دا دی سمرا بدل کری دی پا دی بازاب نرازی خود امت باندے اللہ دنیا کی نراولی کنخا دا بن اسرائیل باندے برات پس بدل کا اگر کسانو چی ظلمی کڑے ہو قولن اگر قول او ایناد اللہ غیر اللذی او ایغستو بغیر داغین اقیل لهم چی دی طویل شیو فانزلنا فارا لگا دا داغی تبدیل پوجا تبدیل دمرا گناه کبیره نشو چه دازم را عذاب پی راشی نازل که منگ پاگی کسانو چه ظلمی کلیو رجزم من السمایی و قهر و غضب دا سماننا بما کانو یفسقون زکا چنا فرمانه کولی دا درید ظلم ظلم او فسق دا جمع کرد دا سبب دا عذاب شنو فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَيَدْ كَيْتُوِي تَعْسُوَ يَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ مُنْغَا هِرْكِزْ يَقِنَّكَ اُسْتَابَ خَبَرًا حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهَرَةً تَرَغِ پُورُو چُوِنُو أَلَّا لَرَا سَعْمْلَ مَخَامَخ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّائِقَةُونِ وَتَعْسُ لَرَ تَنْدَرْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او تَعْسُ يَوْبَلْ تَكَاتُ ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا می ژوند ذکره پس د مرګ تاسو نه دا معجزه وه د موسی علی السلام لعلکم تشکرون دې لپاره چې د الله بندگی وکئ الله تعجزی وکئ شپږم نعمت وظللنا علیکم الغمام سورې کلو موږ په تاسو باندې زواریز فانزلنا علیکم المن والسلوى نازل کړیو موږ په تاسو باندې یو قسم ترنجبین او مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم او هم ویدتا قلنا وسرزا چې خوره صفا او سترا رزق چې درکړې مې تاسو ته او ذخیره اندوزی مکوایخه یم کول مکوای بس خوره او یری گیمه چه گنی فوت باشی ولی فوت کی اللہ وی اقا کاریو کخا وما ظلمونا اللہ وی زمانگی سندی کم کلی ولیکن کانو انفسام یظلمون لیکن شوخ پلو زانونو سرا ظلم کون کی پل برخ کم اکڑا ولی منو سلوا بن شو کنخا تم رلوی نعمت نمحروم شو پیز قل ندخلو هذه القرية یو عذاب په سبب د بیا دبه یاد کا چې وی مونږه دی بنی اسرائیل ته چې داخل شه دی خار د بیت المقدس ته الله فتح کو نزه زای وته فکلوا منا حيث شئتم خریذ دینکم زې چې تاسو په هی رغدن پریوان ودخلوا الباب سجدا داخل شه دروازې د دې جمعه تعجزی کوون کی تابعداري کوون کی وقولو حتوه نغفر لكم خطاياكم اوای په جبا باندې چې زمونږه سوال زمو افیدې د ګنا چې الله زمونږ ګناونه معاف کړي مسالتنا حتوه چې ګناونه مورېږي نغفر لکم خطوایا کم بخنبوکم تا استاد گناون استاسو حسن عزید المحسنین او خامخا بزیاد کما اجر او ثواب دن اکانو خلقو فبدل اللذین ظلمو قولا پس بدل کو اوی کسانو چی ظلم کرو اغو اینادا اللہ غیر اللذی قیل لهم اخذو و سرده ویغستا بغیر داغینا چویل شیو دیتا حبتن یوی دانی غوارو یا حنتتن یوی غنم غوارو غیر خبر یو کلخا پس نازل کمونگ پاوی کسانو باندی چه ظلم کلیو رجزم من السمائی یو قهر تاعون و تویوی دروازی باور سور جنازی و تی خلق مقبره که ناستو روڑه بور پسطلا اوی رازه ما پلانه مرشو رازه ما پلانه سورة سورة جنازه تاعون مرضو پخانه کنا بما کانو یفسقون دا پا سبب زدی چوونا فرمانی کون کی